لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, meşiyet ve irade babımıza devam ediyoruz. Nasipse önümüzdeki hafta bu babı bitiriyoruz inşallah. Meşiyet ve irade, yani Allah'ın ne yapması? Dilemesi değil mi? Allah'ın dilemesi, istemesi, talep etmesi. Evet. Bu baba devam ediyoruz. İbn Abbas hadisine geldik. Hızır'la alakalı hadis. Evet. İbn Abbas hadisi Hızır. Türkçe'de Hızır olarak ne yapıyoruz? Telaffuz ediyoruz daha çok. Ancak İbn Hacer'in verdiğine göre iki telaffuz şekli var. Üçüncüsü de var. Yeri geldiğinde bahsedeceğiz. İbn Hacer Hadır diyor ya da Hıdır. Yani arada ı yok. Hıdır. O dat sükunlu. Evet, onunla alakalı hadisi alacağız inşallah. Alınca bir sürprizle karşılaşacağız. İşte İmam Buhari'nin ilmi vukufiyetinden bir tanesi. Yani bu hadisi alacağız ama hadisin bab başlığına hiçbir uygunluğunu göremeyeceğiz. Hadisi alacağız. Hadisin bab başlığına hiçbir uygunluğunu göremeyeceğiz. Diğer rivayetlerine bakınca neden böyle yaptığını anlayacağız. Evet, hadisimiz uzun. Kim okuyacak hadisi? Oku Musa. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى أو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. Evet. Tercümesini oku Cemil. Bize El-Evzai tahdis etti. Bana İbn-i Şihab, Ubeydullah, İbn-i Abdullah, İbn-i Utbe, İbn-i Mesud'dan, o da İbn-i Abbas'tan tahdis etti. İbn-i Abbas radıyallahu anh ile bu İbn-i Kays, İbn-i Hızır el-Fezari Musa'nın sahibi hakkında o da o Hıdır mıdır diye mücadele ettiler. Bu sırada onların yanında Ubey İbn-i Kab el-Ensari geçti. İbn Abbas kabı çağırdı da ben ve şu arkadaşım Musa peygamberin buluşmak için yolunu sorup istemiş olduğu sahibi hakkında münakaşa ettik. Yavaş oku. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onun halini zikrederken bir şey işittin mi dedi. Ubey İbn Kab ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle buyuruyordu. Musa peygamber İsrail oğullarından bir topluluk içinde bulunduğu sırada ona bir adam geldi de senden daha alim bir kimse biliyor musun diye sordu. Musa da hayır bilmiyorum dedi. Bu cevabı üzerine Musa'ya evet benim kulum Hadır vardır. O senden bazı hususlarda daha alimde diye vahiy verildi. Bunun üzerine Musa peygamber o daha alim olan kul ile buluşma yolunu istedi. Allah da ona Hızır'ın mekanı ve buluşma yerini alamet olmak üzere balığı bir ayet bir nişan kıldı. Ve Musa'ya ya Musa balığı kaybettiğin zaman hemen geri dön. Çünkü sen o kula orada kavuşacaksın denildi. Artık Musa balığın kaybolduğu denizin içinde balığın izini takip edecek idi. Yola devam ettiler. Bir yerde Musa'nın hizmetçisi olan genç Musa'ya ne dersin kayanın yanında barındığımız zaman balığın denize düşüp hareket ettiğini görmüştüm. Ben balığı unuttum. Onu zikretmemi bana unutturan ancak şeytandır dedi. Musa zaten istediğimiz buydu dedi. Bunun üzerine kendi izlerine baka baka geri döndüler. Sonunda taşın yanında Hadır'ı buldular. Hadır'la Musa'nın işinden Allah'ın Elki suresinde hikaye ettiği şeyler oldu. Evet. Şimdi dikkat edersek tercümeyi bir daha okursanız Arapça bilmeyenler içinde Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine delalet eden ne yok herhangi bir nas yok. Ha. Neden yok? Yani genelde diğer hadislerde inşallah kelimesi vardır değil mi? Yani burada yok. Bu hadiste kullanmamış İmam Buhari. Neden böyle yapmış? Birazdan inşallah ne yapacağız? Açıklayacağız. Şimdi ne diyor hadisin sonunda? Kehf suresi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam nereye işaret ediyor? Kehf suresine işaret ediyor. Diyor ki ikisi arasındaki kıssa nerede zikrediliyor zaten? Kehf suresinde zikrediliyor. Oraya ne yapılabilir? Dönülebilir. Bakın orada. Çok tafsile girmiyor. Yani ne gemi olayını anlatıyor ne duvar olayını anlatıyor buradaki rivayette. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Kur'an'a ihale ediyor. Kur'an'a ne yapıyor? İhale ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu genelde yapar. Bazen tafsili bir şekilde rivayete değinir. Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar, şerh eder. Bazen de rivayeti kısa keser. Kur'an'a yöneltir. Her ikisinde de menfaat var. Her ikisinde de fayda var. Birincisinde yani Kur'an'dakini daha fazla açmasındaki fayda, Kur'an'daki ayetlerin pekişmesi, daha güzel ne yapılması? Anlaşılması. İkincisinde muhtasar hadisi vererek neye ihale etmesi? Kur'an'a ihale etmesinde de ne var? İnsanları doğrudan neye yönlendirmek? Ana kaynağı değil mi? Kur'an'a yönlendirmek. Buhari burada bu hadisi Kitab-ı Tevhid'de Buhari ile vermiş. Kısa lafzını vermiş. Ondan dolayı da ne yapmamış? Zikretmemiş. Neyi? Babımıza yarayan bölümünü. Yani bab başlığına uygun olan bölümünü. Neden böyle yapmış? Beyin cimnastiği yaptırtıyor. Zorluyor sizi. Diyor ki ben bunu bu babda zikrettim. Hadi bulun bakalım neden zikrettim. Hadi bulun bakalım. Bu babla bu hadisin alakasını kurun. Böyle olduğu zaman muhakkak düşüneceksin. Diyeceksin ki eğer burada yoksa muhakkak bunu başka bir yerde zikretmiştir. Başka bir yer derken neyi kastediyoruz? Buhari'nin. Buhari'nin içinde yani kendi rivayeti. Sahih'in içinde başka yerde muhakkak ne yapmıştır? Zikretmiştir. Burada zikretmiyor işte. İhale ediyor. Yani ne yapıyor? Araştırın diyor. Bakın bakalım diyor. Yani sahih'i ne kadar tanıyorsunuz? Şimdi ya bu babın burada yani bu hadisin bu babla alakası da yok. Ya bunu buraya fuzuli koymuş diyebilir insanlar ama öyle değil. Şimdi bu hadisi İmam Buhari sahihinde 4 yerde zikrediyor. 4 yerde bakın. Bir yer değil, iki yer değil, üç yer değil. Kaç yer? 4 yer. Bir tanesi bu. Yani Kitab-ı Tevhid. Bir de İlk cilt var Kitabul İlim yine aynı lafzı zikrediyor. O da muhtasar. Kitabul İlim'de de zikrediyor. Başka Kitab-ı Menakıbil Enbiya. Peygamberlerin menkıbeleri, kıssaların anlatıldığı kitapta da zikrediyor. İşte orada uzun. Başka bir de Kehf suresinin ilgili ayetlerinin tefsiri. Kitab-ı tefsir. Orada da uzunca zikrediyor. Yani dört yerde İmam Buhari bize ne yapıyor? Dört yerde bakın dikkat edin. Bize bu olayı rivayet ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Kitab-ı tevhidle Kitab-ı ilimde kısa. Ama Kitab-ı enbiya ile Kitab-ı tefsirde uzun. Bayağı bir uzun. Ve o uzunluğu yani sayfalarla orantılı. Burada dikkat ederseniz yarım sayfa. Neden böyle yapıyor? Bir araştırmaya hep söylüyoruz. Neye teşvik ediyor bizi? Araştırmaya. İki farklı lafızları bazen farklı nelerle veriyor? Tariklerle veriyor. Yani hani hep anlatıyoruz diyoruz ya, muhakkak eğer onu bir daha farklı bir lafızla zikretmişse bunda bir fayda vardır. O da nedir? Tarikinde ne vardır muhakkak? Değişiklik vardır. Yani bize gelen yol, senet. Bu hadisi takviye ediyor. Bazen de hem senedi farklı oluyor hem de neyi? Hadisi metni. Yani mesela işte Kitab-ül Enbiya ile Kitab-ı Tefsir'de hem senet ney? İbn Abbas'a kadar farklı kanallardan gelmiş. Hem de metin ney? Ufuzu. İki buçuk sayfa. Kitab-ı İlim ne? Kitab-ı Tevhid'de İbn Abbas'tan geliyor gene. Ama metin biraz daha ney? Kısa. Yani İmam Buhari bu metodu sıkça ne yapıyor? Kullanıyor. Biz bu meselenin çok tafsiline girmeyeceğiz. Yani bu kıssayı kalkıp da ta Hızır'ın şahsiyetine kadar vardırmayacağız. Sadece ana başlıklarıyla alacağız. Ana başlıklarıyla aldığımız zaman da ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi hemen Kehf suresinden ilgili ayetleri okuyalım. Ondan sonra da Buhari'nin uzun rivayetlerini okuyalım. Şöyle 4-5 sayfa Cemil'i okutacağım ama Cemil üniversiteli. Adam füze gibi okuyor. Biraz yavaş okuyacağız. Yavaş oku. Yavaş oku. Evet, yavaş yavaş. Oku. Hani Musa genç delikanlısına şöyle demişti. Kehf suresinde. Evet. Ben genç delikanlısı diyor. Yanındaki hizmetçi. Dikkat edelim. Yavaş yavaş. Genç delikanlısı dediği hizmetçi. Evet. Şöyle demişti. Ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmadan gideceğim yahut çok yıllar geçireceğim. 61. Nihayet onlar bu iki deniz arasının birleştiği yere ulaşınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir deliğe doğru yolunu tutmuştu. 62. Uzaklaşıp geçtikleri vakit Musa genç adamına kuşluk yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan gerçekten yorgun düştük dedi. 64. Dedi ki gördün mü o kayaya sığındığımız zaman doğrusu ben balığı unutmuştum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitti. 64. Musa işte dedi aradığımız o ya. Hemen izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. 64. Orada kendisine tarafımızdan bir rahmet vermiş ve nezdimizden bir ilim öğretmiş olduğumuz kullarımızdan bir kul buldular. Şu an. Musa ona sana öğretilen doğru ilimden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O dedi ki doğrusu sen benimle beraber olmaya asla sabredemezsin. Sen bilginle kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? O da inşallah sen beni sabredici bulacaksın. Evet gördünüz mü işte bab başlığına uygunluğu bu bölüm. Setecidünü inşallah sabiran işte bab başlığına uygunluğu bu. İnşallah beni ne bulacaksın? Sabredici. Sabreden bir insan olarak bulacaksın. Bak başlığına uygunluğu bu. Ayet olarak bu geçiyor. Hadiste de zaten göreceğiz. Kitab-ı tefsirden ya da Kitab-ı Enbiya'dan aldığımızda. Evet devam. O da inşallah sen beni sabredici bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim dedi. Bana uyarsan sana o hususta açıklama yapıncaya kadar bana hiçbir şey sorma dedi. Bunun üzerine ikisi yola koyuldu. Nihayet bir gemiye bindiklerinde o bu gemiyi deliverdi. İçindekileri... Delen kim? Hızır. İçindekileri suda boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen görülmedik büyük bir iş yaptın dedi. O ben sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rast geldiler. O hemen çocuğu öldürdü. Musa dedi ki tertemiz bir cana başka bir can karşılığında olmaksızın kıydın öyle mi? Yani kısas olmadan. Ne olmadan? Kısas Kısas. Ha. Gerçekten sen çok kötü bir şey yaptın. Dedi ki ben sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde tarafından mağdur sayılırsın dedi. Yine gittiler. Nihayet bir kasaba ahalisinin yanına vardılar. Orada halkından yiyecek istediler. Fakat kendilerini misafir etmeyi kabul etmediler. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular da o Hızır bu duvarı doğrultuverdi. Musa dedi ki dileseydin elbet buna karşılık bir ücret alırdı. O da dedi ki işte bu benimle senin ayrılışımızdır. Dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana haber vereyim. Bu gemi denizde çalışan yoksullarındır. Ben onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü arkalarında her sağlam gemiyi zorla gasp eden bir hükümdar vardı. Erkek çocuğa gelince annesi de babası da mümin kimselerdi. Bunun anne babasını azgınlık ve nankörlük ederek onları sıkıntıya sokmasından endişe ettik. Bu bakımdan onların Rabbinin kendilerine bunun yerine daha temiz ve hayırlısını ve daha merhametlisini vermesini diledik. O duvara gelince şehirdeki iki yetim erkek çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbi ikisinin de rüştlerine ermelerini ve Rabbinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını diledi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin tahammül gösteremediğin şeylerin iç yüzü budur. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ne? Metni. Kıssanın. Oku Buhari'den. Evet. Şuradan. Evet. Bize Amr bin Muhammed anlattı. Bize Yakup bin İbrahim anlattı. Dedi ki bana babam Salih'ten, o Ebu Şihab'tan naklettiğine göre, Ubeydullah bin Abdullah'ın kendisine İbni Abbas'tan haber verdiğine göre. Bakın senet tam uymuyor. Ne yapıyor? Neden böyle yapıyor? Takviye ediyor. Evet. İbni Abbas ile Fezareli Elhur bin Kays, Musa'nın sahibi arkadaşının kim olduğu hususunda tartışmıştı. İbni Abbas o Hızır'dır demişti. Yanlarından Ubeyd bin Kab geçince İbni Abbas onu çağırarak dedi ki ben bu arkadaşımla Musa'nın kendisi ile nasıl buluşacağına dair soru sorduğu adam hakkında tartıştım. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den durumu hakkında bir şeyler söylediğini duydun mu? Ubeyd evet evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Musa İsrailoğullarından ileri gelen bir topluluk arasında bulunuyorken yanına bir adam gelerek evet ileri gelen doğru bir tercüme mele sizde bir topluluk demiş mesela. Yanlış tercüme. Mele ileri gelen topluluk demek. Üstün tabaka demek. Bilgili tabaka demek. Anlatabildim mi? Sizde bir topluluk demiş, küçültmüş. Evet, devam. Bir adam gelerek senden daha bilgili bir kimse olduğunu biliyor musun diye sordu. Musa hayır dedi. Yüce Allah Musa'ya evet kulumuz Hızır senden daha bilgilidir diye vahyetti. Musa onunla görüşebilmenin yolunu sordu. Buna alamet olarak balık verildi ve ona sen balığı kaybedecek olursan geri dön. Onunla karşılaşacaksın denildi. O da denizde balığı takip ediyordu. Musa'nın yanındaki genç delikanlı ona dedi ki bizim o kayaya çekildiğimizi hatırlıyor musun? İşte ben orada balığı unuttum. Onu sana hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Bunun üzerine Musa işte bizim aramızda buydu. İşte aradığımız da buydu dedi. Ve geri izlerini takip edip döndüler. Hızır'ı buldular. Böylelikle Yüce Allah'ın kitabında anlattıkları olaylar başlarına evet, geçti. Buradaki neye? Metne yakın bir metin. Şimdi bir sonrası Kitab-ül Enbiya'da uzunca bir metin geliyor. Evet, oku. Bize Ali bin Abdullah anlattı. Bize Süfyan anlattı. Bize Amr bin Dinar anlattı. Dedi ki, bana Sa'd bin Cübeyr haber verdi. Dedi ki İbni Abbas'a... Bakın burada da Sa'd bin Cübeyr İbni Abbas. Görüyor musunuz? Hep değişiyor yani. Senet ne yapıyor? Değişiyor. Kaynağında her ne kadar İbn Abbas varsa da İbn Abbas'a ulaştıran kaynakları görüyor musunuz? Farklı yollar bunlar. Evet. Yani İmam Buhari'nin silsilesini yani rivayet zincirinin ne kadar ne olduğunu gösteriyor? Güçlü olduğunu gösteriyor. Evet. Bana Said bin Cübeyr haber verdi. Dedi ki İbn Abbas'a Nev el-Bikali Hızır ile başından anlatılan olayın geçtiği Musa'nın İsrailoğullarının Musa'sı olmadığını iddia ediyor. O Musa'nın bir başka Musa olduğunu söylüyor dedi. İbn Abbas dedi ki Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Bize Ubeyd bin Kab'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı yalan söylüyor. Görüyor musunuz? Sahabe bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyor. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Yani işte bu cerh etmektir. Ne demek cerh etmek? Yani Allah'ın düşmanı olduğunu bildiğin insana Allah'ın düşmanı diyebilirsin. Eğer Allah'ın düşmanıysa. Evet. Bize Ubeyd bin Kab'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den anlattığına göre Musa İsrailoğulları arasında kalkıp bir kutla verdi. Şimdi hepsinde Ubeyd bin Kab var. Türkiye'de sünnet inkarcıları daha çok yani İslam aleminde. Ubeyd bin Kab'ın hep İsrailiyat rivayet ettiği iddiasıyla yola çıkarlar değil mi? Halbuki bak İbn Abbas gibi ulu bir sahabi Ubeyd bin Kab'ın hadisini ne yapıyor? Bizzat kendi rivayet ediyor. Yani İbn Abbas Ubeyd bin Kab'dan alırken korkmuyor. Ve Allah'ın düşmanına kimin sözüyle cevap veriyor? Ubeyd bin Kab'ın. Kimden nakliyle? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nakliyle. Çok önemli. Yani İbn Abbas Ubeyd bin Kab'dan rivayet ediyor. Ama yani Hicri binlerde 1400'lerde çıkan adamlar Ubeyd bin Kab'ı kötü adam ilan ediyor. Evet. Ona Kab'ı Rahman mı? Ubeyd bin Kab. İkisi de. Ona insanların en bilgilisi kimdir diye soruldu. O da benim dedi. Yüce Allah ilmi kendisine havale etmediği için ona sitem ederek dedi ki hayır benim iki denizin birleştiği yerde senden daha bilgili bir kulum var diye buyurdu. Musa Rabbim beni onunla kim görüştürebilir diye sordu. Süfyan bazı zamanlar rivayetinde Rabbim onu nasıl bulabilirim demiştir. Allah buyurdu ki bir balık al, onu bir zembile koy. Balığı yitirdiğin yerde bu kulu orada bulacaksın. O da bir balık alıp bir zembile koydu. Sonra kendisi ve yanındaki genç delikanlı Yuşa bin Nun ile birlikte yola koyuldu. Nihayet kayalığa vardılar. Başlarını koydular. Musa evet. Uyudu. Genç delikanlı buradaki Yuşa bin Nun. Evet. Balık çırpınıp zembilden dışarı çıktı. Denize düştü. Denizde serap dehliz şeklinde kendisine bir yol tutturup gitti. Allah da balığa karşı suyun akıntısını tuttu. Bu şekilde su onun üzerinde bir tak şeklini andırıyordu. İşte bu şekilde tak gibi dedi. İkisi de yola koyularak gece ve gündüzlerinin geri kalan bölümünü yürüyerek geçirdiler. Ertesi gün Musa yanındaki genç delikanlıya bize kuşluk vakti yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan gerçekten yorgun düştük dedi. Yorgun argın düştük dedi. Fakat Musa Yüce Allah'ın kendisine emrettiği yeri geçinceye kadar yorgunluk nedir hissetmemişti. Yanındaki genç delikanlı ona o kayaya dinlenmek için çekildiğimizi hatırlıyor musun? İşte ben balığı orada unuttum. Onu sana hatırlamamı da şeytandan başkası unutturma. Hatırlatmamı da. Balık hayret edecek bir şekilde denizde kendisine bir yol tutturup gitti. Böylelikle balık için yol serap, tünel dehliz şeklinde olmuştu. Onlar için de bu hayreti gerektiren bir iş olmuştu. Musa ona işte bizim de istediğimiz buydu deyip gerisin geri izlerini takip ederek geri döndüler. Nihayet o kayalığa vardılar. Üzerinde bir elbiseyle örtmüş bir adamla karşılaştılar. Musa selam verdi. Onun selamını alıp senin geldiğin yerde selam var mı ki diye sordu. O ben Musa'yım dedi. İsrailoğullarının Musa'sı mı diye sordu. Evet dedi. Yanına sana öğretilmiş bulunan doğru bilgiden bana da öğretmen için geldim. Hızır ey Musa dedi. Ben Allah'ın bana öğrettiği senin bilmediğin bir bilgiye sahibim. Sen de Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir bilgiye sahipsin. Musa seninle beraber geleyim mi diye sordu. Benimle sabredemezsin. Buna gücün yetmez. Hem hakkında etraflı bir bilgi sahibi olmadığın şeylere karşı nasıl sabredebilirsin? Andolsun ki sen büyük bir iş yaptın buyruğuna kadar okudu. Yola koyulup denizde deniz kıyısında yürüdüler. Bunlardan yani ayetine kadar okudu. Yürüdüler. Yanlarından bir gemi geçti. Gemi sahipleri... Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayeti okuyor. O neye kadar? O ayete kadar okuduktan sonra... Evet. Sonra kendisi Peygamber Efendimiz şimdi ne yapıyor? Açıklıyor. Evet. Yanlarından bir gemi geçti. Gemi sahipleriyle kendilerini de gemiye alıp taşımaları hususunda konuştular. Gemidekiler Hızır'ı tanıdılar. Ücret almadan onu taşıdılar. Her ikisi gemiye binince bir kuş gelip geminin bir kenarına kondu. Bakın bunlar tafsir görüyor musunuz? Kur'an'da olmayan şeyler bunlar. Evet. Daha tavsiye. Evet. Denize bir ya da iki defa gagasını batırıp çıkardı. Hızır ona ey Musa dedi. Benim ilmim ile senin ilminin Allah'ın ilminden eksilttiği, onun ilmine oranı ancak bu kuşun gagası ile denizden eksilttiğine benzer. Derken Hızır baltayı alıp geminin bir tahtasını kesti. Musa ansızın o balta ile bir tahtayı sökmüş olduğunu görüverdi. Ona ne yaptın diye sordu. Bunlar ücret almaksızın bizi gemilerinde taşıdılar. Sen kalkıp gemidekileri batırmak sonucunu verecek şekilde gemide bir delik açtın. Sen oldukça büyük bir iş yaptın. Hızır ben sana benimle beraber olmaya asla dayanamazsın dememiş miydim dedi. Musa unuttuğum için bana çıkışma. Şu işimde de bana zorluk çıkarma dedi. Bu birincisi Musa'nın unutkanlığından dolayıydı. Denizden karaya çıkınca başka çocuklarla birlikte oynayan bir çocuğun yanından geçtiler. Hızır onun kafasını tutup eliyle bu şekilde kopardı. Süfyan bunu söylerken bir meyve koparıyorcasına parmak uçlarıyla işaret etti. Evet, öldürdüğü burada ne yapıyor? Açıklıyor. Kafasını kopardı diyor. Evet. Musa ona sen bir başka cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canım öldürdün. Gerçekten sen kötü, çok kötü bir şey yaptın dedi. Hızır sen benimle beraber olmaya asla dayanamazsın demedim mi? Dedi. Musa dedi ki eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde tarafından mağdur sayılırsın dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir kasaba ailesinin yanına vardılar. Orada halkından yiyecek istediler. Fakat kendilerini misafir etmeyi kabul etmediler. Orada yıkılmaya yüz tutmuş eğilmiş bir duvar buldular. Eliyle şöyle işaret etti. Süfyan da sanki bir eliyle yukarı doğru sıvazlıyormuş gibi işaret etti. Ben Süfyan'ın eğilmiş ifadesini ancak bir defa zikrettiğini duydum. Musa dedi ki biz bunların yanına geldik. Onlar bize yemek de vermediler. Bizi misafir de etmediler. Sen kalkmış onların duvarlarını düzeltiyorsun. İsteseydi buna karşılık onlardan bir ücret alabilirdi. Hızır dedi ki işte bu benimle senin ayrılışımızdır. Şimdi dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana haber vereyim mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki arzu ederdik ki Musa sabretsin. Yüce Allah da onların başından geçen başka olayları da anlatsın. Süfyan dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Musa'ya rahmetini ihsan etsin. Sabretmiş olsaydı onların başlarından geçen durumlar bize de anlatılırdı. İbn Abbas çünkü aralarında bir her gemiyi zorla gasp eden bir hükümdar vardı anlamındaki buyruğu. Önlerinde her sağlam gemiyi gasp eden bir hükümdar vardı anlamında diye okumuştur. Erkek çocuğa görünce o bir kafirdi. Anne babası da mümin idiler. Sonra Süfyan bana dedi ki ben bunu ondan iki defa işittim ve bunu ondan böylece belledim. Süfyan'a peki bunu Amr'dan duymadan önce mi bellemiştin yoksa bir kimseden mi öğrenip bellemiştin diye soruldu. O şu cevabı verdi. Kimden öğrenip belleyecektim ki bu Amr'dan benden başkaları da mı rivayet etti? Ben bunu ondan iki yahut üç defa dinledim ve ondan belledim. Yani bakın görüyor musunuz? Tesebbüt var. O bölümü bir daha okuyalım. Yani sahabe birbirine soruyor. Yani bunu sen kimden dinledin? Nerede dinledin? Görüyor musunuz? Yani bu sahabe arasında yaygın aslında. Ama bunlar işte böyle uzun hadislerin arasında ne yapıyor? Bu metnin kaybolup gidiyor. O cümleyi bir daha al. Sonra Süfyan bana dedi ki ben bunu ondan iki defa işittim ve bunu ondan böylece belledim. Süfyan da peki bunu Amr'dan... Süfyan'a peki bunu Amr'dan duymadan önce mi bellemiştin? Yoksa bir kimseden mi öğrenip bellemiştin diye soruldu. O şu cevabı verdi. Kimden öğrenip belleyecektim ki? Bunu Amr'dan benden başkaları da mı rivayet etti? Ben bunu ondan iki yahut üç defa dinledim ve ondan belirledim. Evet, devam. Bize Muhammed bin Said el-Asbahani anlattı. Bize İbn-i Mübarek Mamer'den diye haber verdi. O Hemam bin Münebbih'den, o Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen dedi ki Hızır'a bu ismin veriliş sebebi onun kupkuru bir yere oturmuşken o yerin arkasından sarsılarak yeşermiş olmasıdır. Hıdır ile yeşil anlamındaki ahtar ve hadra aynı kökten gelmektedir. El-Hamevi dedi ki Muhammed bin Yusuf bin Matar el-Firabri dedi ki bize Ali bin Haşrem Süfyan'dan bu hadisi uzun uzadıya tahdis etmiştir. Evet. Yani bununla alakalı dediğim gibi bu Kitab-ül Enbiya'daki bölüm Kitab-ül Tefsir'de var. Yine Müslüm Kitab-ül Fadail'de rivayet etmiş. Yani meseleyi anladık az çok. Meselenin ne olduğu. Bize lazım olan inşallah beni sabreder bulacaksın. Musa Aleyhisselam Hızır'a ne diyor? İnşallah diyor beni sabreder bulacaksın. Şimdi şöyle bir metnimize dönelim kendi metnimize. Ne diyor? An İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu temara huve velhub İbn Kays İbn Hısın el-Fezari. Temara mira kelimesi mücadele, tartışma, münakaşa. Evet. Mücadele. Tartışma. Ama cedelden farklı. Buna dikkat edeceğiz. Mücadele, tartışma. El-mira kelimesi cedelden farklı. Genelde maalesef hadislere tercüme verilirken bu ayrıma gidilmez. Neden? Mücadele ve tartışma itirazla birlikte. Yani ne demek itirazla? Elinde karineyle, delille yapılan şeydir. Cedel ise boşuna yapılan şeydir. Aleyküm selam. Yani mücadele, dikkat edin, neyle? İtirazla. Ama nasıl itiraz? İlmi itirazla yapılan nedir? Tartışma çeşididir. Biz buna işte mira diyoruz. Burada temara kelimesini kullanmış. İlmi itirazla yapılan. İlmi itiraz içinde ne lazımdır? Karine lazımdır, değil mi? Cedel ise boştur. Boş, boş. Herhangi bir ilmi itiraz yoktur. Boştur. Hani demagoji diyoruz ya Türkçesi. Safsata. O halde burada iki zatın bu meseleyi tartışması ilmi bir tartışmadır. Burada tartışan kim? Dikkat edin. Tartışan kim? İbn Abbas'la Hur bin Kays. Cedel yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Mücadele ediyor, tartışıyorlar. Yani ne yaparak? İtirazla, ortaya delil koyarak. O halde hangisi daha genel bunun? Cedel. Hangisi daha genel? Cedel. Ne demek genel? Hepsini kapsıyor. İşte nehyedilen de bu zaten. Nehyedilen de bu. Yoksa ilmi tartışmalar nehyedilmemiştir. Elbette. İlmi tartışmalar ne yapılmamıştır? Nehyedilmemiştir. İşte burada ne yapıyor? İki sahabi ne yapıyor? Mira yapıyor. Yani ne yapıyorlar? Tartışıyorlar. İlmi tartışma yapıyorlar. Münakaşa yapıyorlar. Mücadele yapıyorlar. İlmi itirazlarını ortaya koyarak. Buna dikkat edeceğiz. Hafız İbn Hacer diyor ki ennehu temara huve vel Hur bin Kays ibn Hasan el Fezari fi sahibi Musa İbn Abbas'la Hur ibn Kays Musa'nın arkadaşı hakkında ilmi bir tartışmaya ne yaptılar? Giriştiler. İlmen ne yaptı? Herkes ortaya itirazını koydu. Musa'nın arkadaşı Hızır mıydı, değil miydi? Musa'nın arkadaşı Hızır mıydı, değil miydi? Demek iki kişi var. Tartışıyorlar. Musa'nın arkadaşı Hızır mı, değil mi? İbn Abbas Musa'nın arkadaşının Hızır olduğu görüşünde. Dikkat edeceğiz. İbn Abbas Musa'nın arkadaşının kim? Hızır olduğu görüşünde. Hur ibn Kays ise hayır, başkasıydı diyor. Hur ibn Kays başkası. Dikkat edin. Bu hadisin diğer rivayetlerinde açık belli. Demek ki Musa'nın o arkadaşı, Kur'an'da mevzu bahis edilen o arkadaşı Hızır mıydı, değil miydi tartışmasında iki taraf var. Bir tanesi İbn Abbas, o Musa'nın arkadaşı kimdi diyor? Hızır'dı diyor. Diğerinde kim var? Hur İbn Kays var, o da ne diyor? Hayır diyor, başka biriydi o. Başka biriydi. Buna dikkat edeceğiz. Ehu ve Hadır. O Hızır mı, değil mi? Hafız İbn Hacer diyor ki lem yezkur ma kal el Hubr ibn Kays. Diyor ki burada diyor Buhari ne yapmadı? Hur bin Kays'ın ne dediğini zikretmedi. Yani Hur bin Kays tam ne diyor? Bunu ne yapmadı? Zikretmedi. Ve la vakaftu ala zalike fi şeyin min turukil hadis. Bu hadisin bütün rivayetlerine baktım. Hiçbirinde de Hur ibn Kays'ın ne dediğini tam olarak ne yapamadım? Bulamadım. Ancak başka rivayetler var elimizde. O rivayetlerin mefhumu bize neyi veriyor? Hur bin Kays'ın buradaki tartışmasının nedenini Hazreti İbn Abbas'ın neyini şey yapmaması? Görüşünü ne yapmaması? Paylaşmaması. Evet. Ama rivayet olarak, hadisin tariki olarak bize ne yapmıyor bunu? Metnen herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet. Daha sonra diyor ki İbn Hacer, İbn Hacer, El-Hadr hası ney? Hası fetha, dalı ney? Kesra. Hadr olarak geliyor. Bazen de diyor Hıdr. Ha'nın harekesi ney? Kesra. Dat'ın harekesi ney? Sükun olarak geliyor diyor. İkisi de kullanılır. Yani Hadr ve Hıdr. Türkçe'de de datlar genelde böyle z halinde ifade edildiği üzere z ile ifade edilir. Hıdr kelimesinde hız deyin bunu. İki tane sessiz harfi Türkçe'de ne yapmıyor? Yan yana gelmediği için araya bir R koyuyorlar, I koyuyorlar. Ne oluyor? Oluyor Hızır. Doğru bir kullanım aslında. Yani Hızır değil de Hıdır dese doğru. Yanlış değil. Ama Türkçe'de dediğimiz gibi Türkiye'de telaffuz genelde dat harflerinin ne okunması yönünde? Z okunması yönünde. Her ikisi de caizdir diyor İbn Hacer. Şimdi bakıyoruz şimdi bu bölüme. Ne diyor burada? İkisi mücadele etti. Ne de mücadele etti? İlimde. Ne de mücadele etti? Birbirine ne yapmadan? Saldırmadan. Birbirini belli bir şeyle itham etmeden ilmi münakaşa yapmaya. Bu aynı zamanda neyi bize gösteriyor? Sahabenin insafını, adaletini ve ilim talebi için birbiriyle ne yaptığını? Ne yaptığını? Mücadele ettiğini, tartıştığını gösteriyor. Bunların hepsini İbn Hacer zikrediyor. Yine diyor ki İbn Hacer, bu hadisin diyor bazı rivayetleri var diyor. Gene sahihte İbn Abbas diyor Übey bin Kâb'ı görünce ayağa kalkıyor. Heh diyor. İşte kim geldi? Bu meseleyi bize nihai olarak çözecek adam ve ayağa kalktıktan sonra soru soruyor. Yani kendinden daha iyi bilen, ki dikkat edin yani İbn Abbas Kur'an'ın mütercimi, mürekkebi, Übey bin Kâb'ı görüyor, ayağa kalkıyor. Ve soruyu kendisine ne yapıyor? Yöneltiyor. Başka ne var bu hadiste diyor İbn Hacer? İhtilaf anında kime dönmek gerekir? Alimlere dönmek gerekir. Şimdi bakın, İbn Abbas var, El-Hur bin Kays var. İkisi de alim zatlar. İbn Abbas'ın ilmi ne yapılmaz? Tartışılmaz. Ama unutmamak gerekir ki her bilenin üstünde bir bilen vardır. Böyle olduğu halde, yani bu kadar alim oldukları halde bile üçüncü bir alime gidip ihtilafı ona ne yapmak? Sorma ihtiyacını ne yapıyorlar? Görüyorlar. Evet. Yani işte gidiyorlar, bazı rivayetlerde de kim geliyor yanlarına? Übey bin Kâb, ona soruyorlar. Ve ne oluyor peki? Ne oluyor? Sonucunda her iki taraf hakkı ne yapıyor? Duyup belliyor. Kabul ediyor. Hakkı duyup belliyor, kabul ediyor. Buna dikkat edeceğiz. Başka bir fayda, evet, haberi vahidin ney? Delil olduğuna, bu hadis nedir? Delildir. Haberi vahid. Yani iki tane zat Übey bin Kâb'ın tek başına rivayet ettiği hadise ne yapıyor? Teslim oluyor. İbn Abbas demiyor ki ya başka şahitlerin var mı? Ya da Hur bin Kays demiyor ki bunu başka rivayet eden var mı? Dikkat edin. Teslim oluyorlar. Başka ne fayda var diyor İbn Hacer? Ha, ilmin ve ehlinin neyi fazileti? İlmin ve ehlinin neyi fazileti? Yani bunları İbn Hacer fayda olarak bize ne yapmış? Zikretmiş. Evet. Femerra bihima Übey ibn Kâb el-Ensari. Evet. Übey ibn Kâb el-Ensari, onlar bu meseleyi tartışırlarken onların yanından ne yapıyor? Geçiyor. Feda'ahu İbn Abbas. İbn Abbas onu yanına çağırıyor. Davet ediyor. Başka tariklerinde ne yapıyor? Gelir gelmez ne yapıyor? Ayağa kalkarak soruyu kendisine ne yapıyor? Yöneltiyor. Fekal diyor ki inni temaraytu ene ve sahibi hâza. Ben ve şu arkadaşım, Hur bin Kays'ı diyor, işte mücadele yapıyoruz. İlmi bir tartışma. Kim hakkında? Fi sahibi Musa. Musa'nın arkadaşı hakkında. Ellevi se'ele sebil ila lukiyi. Evet. Karşılaşmak için o zatı ne yapmak için? Bulmak, onunla karşılaşmak için ne yapmıştı? Yolu ne yapmıştı? Sormuştu. Yolu aramıştı. Burada Musa'nın neyini bize veriyor? Vasfını veriyor. Musa'nın hedefi neydi? O sahibi aramak için, onunla karşılaşmak, bir araya gelmek için yol arıyordu. Ve o yolu ararken de ne yapıyordu? Soruyordu bunu. Evet. Aldık rivayette zaten. Diğer Kitabul Enbiya'da. Hel semi'ete Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yezkur şe'nehu. Sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan onların bu durumunu gösteren bir şey duydun mu? Yanında bir şey var mı? Gal diyor ki nam, evet var. İnni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Şöyle diyordu Peygamber Efendimiz. Ne diyordu? Diyordu ki aleyhissalatu vesselam, beyna Musa fi mele'i Beni İsrail. Evet. Musa Beni İsrail'in seçkin bir topluluğu arasındaydı. Musa Beni İsrail'in neyi? Seçkin. Yani eşrafı, reisleri. Evet. Eşrafı, reisleri. Baktığınız zaman insanın gözünü ne yapan? İhya eden, gönlünü açan. Evet. İl ca'ehu racul. Evet. Bir adam geldi Musa'ya. Fekale dedi ki, hel ta'lemu ahaden a'lemu minke. Senden daha ilim sahibi bir insan tanır mısın? Adam geliyor o anda. Seçkin bir toplumun içinde Hazreti Musa. Bir adam geliyor ona, diyor ki senden daha alim, ilmi daha fazla birini ne yapıyor musun? Tanıyor musun? Biliyor musun? Adam niye böyle soruyor durup dururken? Adam bir şey biliyor demek. Yani adamın bilgisi var. Yani şimdi bir seçkin topluluğun içindesin, birine gideceksin. Hemen diyeceksin ki senden daha alim birini ne yapıyor musun? Tanıyor musun diye soracaksın. Onu işte rivayeti ne yapıyoruz? Diğer rivayetle bağdaştırdığımız zaman anlıyoruz. Diyor ki Hafız İbn Hacer, sanki diyor bu adam diyor daha önce Musa Aleyhisselam'dan onun ilmine dair, Musa'nın derin ilmine dair bir şey duymuştu da hoşuna gitmişti. Ve bundan dolayı da ne yapmıştı? Kendisi onun yanına gelerek ne yapmıştı? Bu soruyu ona yöneltmişti. Bunu da diyor Kitab-ı Tefsir'deki, Buhari'nin Kitab-ı Tefsir'indeki şu rivayet bize gösteriyor. Diyor ki Musa diyor bir gün diyor insanlara bir şey anlattı. Öyle ki insanların gözleri yaşardı, kalpleri ne yaptı? Eğildi, büküldü, iyice hüzünlendi. Musa insanlara bir gün bir şey anlatıyor. İnsanlara bu anlattığı şeyden dolayı insanların gözleri yaşarıyor, etkiliyor yani. Ağlıyorlar. Kalpleri de ne yapıyor? İyice yumuşuyor. Daha sonra da dönüp gidiyor Musa. Bu adam da hemen Musa'yı yakalıyor. İşte bu soruyu soran adam. Musa'yı yakalıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, şu yeryüzünde senden daha alim birini tanıyor musun? Biliyor musun? Anladık mı şimdi meseleyle alakasını? Durup dururken sormuyor. Durup dururken sormuyor. Bu da Buhari'nin diğer bir rivayeti. Musa'nın bu neyi konuşması üzerine bu soruyu ne yapıyor? Yöneltiyor kendisine. Müslim'de de diyor ki Musa Aleyhisselam bir gün kavmindeydi ve onlara Allah'ın onlara sunmuş olduğu büyük nimetlerle alakalı neyi? Günleri anlatıyordu. Biliyorsunuz Allah Yahudilere çok büyük nimetler verdi. Ama onlar ne yaptılar? Namkörlük yaptılar değil mi? O nimetleri anlatıyordu. O nimetlerin gerçekleştiği o günleri anlatıyordu. Bunun üzerine o adam geldi, soru sordu ona. Hatta diyor ki İmam Müslim'in rivayetinde sorudan öte adam geldi dedi ki ona, ey Musa ben şu yeryüzünde daha senden hayırlı ve ilmen daha büyüğünü ne yapmıyorum? Tanımıyorum. Bak sorudan öte. Şu yeryüzünde ben senden daha hayırlı birini ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Yine senden ilimci de daha üstünü ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Tanımıyorum diyor. Daha sonra öyle bir soru da soruyor. Demek ki mesele daha ne yapmış oldu? Anlaşılmış oldu. Fekale Musa diyor ki la. Hayır diyor. Evet. Adam geliyor. Hel ta'lemu ahaden alemu mink. Diyor ki senden daha ilimlisini herhangi birini biliyor musun? Diyor Musa la diyor. Hayır diyor. Ve o sıra hayır diyor ya. Fe uhiye ila Musa bela. Bela abduna hadır. Musa aleyhisselam Allah ne yapıyor? Vahiy ediyor. Yok diyor. Var var. Kim var? Hızır. Kim var diyor? Hızır. Şimdi burada dikkat edeceksiniz. Burada dikkat edeceksiniz. Musa aleyhisselamdan daha alim. Bunlar şimdi pek çok kitapta zikredilmez. Musa aleyhisselamdan daha alim birinin yeryüzünde olduğunu Musa'ya ismen vahyeden de Allah. Kim o? Kulumuz kim? Hızır. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani Musa'dan bu anlamda birazdan açıklayacağız ne demek o üstünlük. Daha alim birinin olduğunu vahyeden kim? Allah. Ama bunu ne yapıyor? İsmen vahyediyor. Bakın ismen. Senden daha alimi var deyip de sükut etmiyor. Evet var. Kim o? Hızır. Şimdi Allah bir peygamberine ondan daha alim bir insanın ismini verecek. Şimdi bu bir soru işareti. Bunu unutmayacağım. Bu çok önemli. En son ayetin son 3 bölümünü alırken ona değineceğiz. İsmen veriyor arkadaşlar. İsmen. Çok enteresan. Böyle bir durum mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir durumla karşılaşmış mı? Hazreti İsa karşılaşmış mı? Davut karşılaşmış mı? İbrahim karşılaşmış mı? Süleyman karşılaşmış mı? Yani çok enteresan. İsmen veriyor. Daha alim olduğunu. Evet. Diyor ki İbn Hacer. Bu hadisin zahir rüyası açıkça şunu gösterir. Hızır nebidir. Hızır nedir? Nebidir, nebi, peygamberdir. Hatta diyor mürsel peygamberdir. Neden? Çünkü diyor eğer böyle olmasaydı diyor derece itibarıyla yüksek olanın kendisinden daha yüksek olana tercih edilmesi gerekir diyor. Bakın. Derece olarak yüksek olanın kendisinden daha yüksek olana tercih edilmesi gerekirdi. Yani şimdi Musa koskoca bir peygamber. Hızır bir diyelim peygamber değil, veli. Böylelikle diyor ki eğer nebi olmasaydı, yani Hızır ne olsaydı? Veli olsaydı. Musa peygamber, sonra büyük peygamberlerden, ulul azm peygamberlerden bir tanesi. Hal böyle olunca diyor Hızır'ın Musa'dan ne olması daha üstün olması gerekirdi diyor. Sonra devam ediyor. Uzun bir söz bu. Oysa diyor buradaki diyor üstünlük, ilmi üstünlük genel üstünlük değildir. Belli bir vasıf, belli bir sıfatla alakalı, belli bir özellikle alakalı nedir diyor? Üstünlüktür diyor. Bunu da bize gösteren nedir? İnni ala ilmin min ilmillah. Bu diğer bir rivayet. O sizde okuduk işte. Kitab-ül Enbiya'da. Evet. Diyor ki Hızır. İnni ala ilmin min ilmillah. Ben bir ilim üzereyim. Allah'ın bana verdiği ilimlerden bir tanesi üzereyim. Dikkat edin. Sonra allemenihi. Bana onu Allah öğretti. Allah ilim öğretiyor. Bakın. Şimdi bir veli çıksa dese ki Allah bana ilim öğretti, ilim iddiasında bulunsa kimi bağlar? Bir veli düşünün, çıktı dedi ki Allah bana ilim öğretti arkadaşım. Bu ilmi bana Allah verdi. Kimi bağlar? Kadıyı bağlar. Kimi bağlar? Kadıyı bağlar işte, kafasını keser. Evet. Sonra devam ediyor. La ta'lemuhu ent. Ama sen bunu ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Şimdi bu Hızır'ın verdiği cevap. Kendiyle alakalı. Bakın, Musa'nın peygamberliğinde ihtilaf var mı? Yok. Aynı Hızır sözün devamında bak ne diyor. Ve ente ala ilmin. Sen de bir ilim üzeresin. Allemekehullah. Onu da sana kim öğretti? Allah. He. Yani Musa ile kendini dikkat ederseniz lafızda bile ne tutuyor? Müsavi tutuyor. Buna çok dikkat edeceğiz. He? La a'lemuhu. Ben onu bilmiyorum. Bu çok önemli. He. Bu faydalar her yerde zikredilmiyor. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki İbn Hacer, peygamberin diyor, dikkat edin, herhangi bir peygamber kendi zamanındaki insanların en alimi olmasından maksat gönderilmiş olduğu toplumla alakalıdır diyor. Yani bir peygamber gönderilmiş olduğu topluma, peygamber olarak gönderilmiş olduğu toplumdaki nedir? En alim insandır. Hızır da bir peygamberdir diyor. O da kendi toplumunun en alimidir. Ondan dolayı diyor burada ilmi üstünlük sadece belli bir konuyla alakalıdır. Yoksa peygamber üstünlüğü değil. Anladık mı? Çok enteresan bir tespit. Musa diyor Hızır'a peygamber olarak gönderilmemişti. İşte bundan dolayı diyor Musa'nın Hızır'ın bildiği bazı şeyleri bilmemesi Musa için bir ne değildir? Ayıp değildir, kusur değildir. Evet. Sonra devam ediyor. Hızır'ın nübüvvetine diyor delil olarak kullanılabilecek nasların en açığı şu ayettir. Kehf suresindeki ayeti. Ve ma faaltuhu an emri. Ben bunu kendi emrimle, kendi indimden, kendi iştahımla, kendi görüşümle yapmıyorum. Diyen kim bunu? Hızır kime söylüyor? Hazreti Musa'ya söylüyor. Daha sonra diyor ki İbn Hacer rahmetullahi aleyh, işte diyor Hızır'ın diyor peygamber olarak kabul edilmesinin inanç olarak zorunluluğu şurada çıkar diyor. Böylelikle diyor ehli batıl, ki kimi kastediyor? Tasavvuf ehlini. Bakın, ehli batıl diyor. Böylelikle ne yapamasınlar? Veli peygamberden daha üstündür iddiasına sarılamasınlar. Görüyor musunuz? Çok enteresan bir söz. Güçlü bir söz. Yani Hızır'ın peygamber olarak kabul edilmesi itikaden şarttır diyor. Aynen cümlesi şu: ve yenbagî itikadu kevnihi nebiyyen. Peygamber olarak kendisine itikad edilmesi, inanılması gereklidir diyor, şarttır. Neden? Le ella yeteverra bi zalike ehlul batil fi davahum ennel veli efdal minen nebi. Batıl ehli o iddialarında, hangi iddialarında? Veli nebiden üstündür iddialarına ne yapmasın? Yapışmasın. Böylelikle ortaya çıkıp da bu insanların zihnini, akidesini ne yapmasın? Bulandırmasın diye. Bu İbn Hacer'in güzel bir tespiti. Tabii şu kitap biliyorsunuz tamamen İbn Hacer'e ait bir kitap. Tamamen İbn Hacer'e ait bir kitap. Hızır'ın nübüvvet ve hayat meselesi. Burada geniş rivayetleri, İbn Hacer'in ve diğer ulemanın sözlerini bulacaksınız. Ama ben burada zikredilmeyen bir şey zikredeceğim. Çok enteresandır. Bunu Şeyh Atiye Salim'den duymuştum. O zamanlar öğrenciyken. Şimdi şu Kehf suresinin sonlarına doğru gelelim. O zaman çok enteresan bazı şeyler, anekdotları inşallah burada size hatırlatacağım. Ben bizzat kendim duymuştum. Diyor ki şimdi Hızır'ın yapıp da Musa'nın garibine giden olaylara bakalım diyor. fecaat der yani. Ne yapıyor? Şaşırıyor kalıyor. Bu nasıl olur? Şimdi ilk olaydan başlıyor. Diyor ki gemiye bindiler. Eline aldı Hızır baltayı. Ne yaptı? Gemiyi deliverdi. Şimdi bir insan düşünün, veli. Veli. Yani normal bir kul. Velilik iddiasında bulunan bir kul. Eline baltayı alıyor. İçinde onlarca yüzlerce insanın olduğu gemiyi ne yapıyor? Batırıyor. Onca insanı öldürüyor. Ve bunu yaparken de diyor ki benim bu yaptığım Allah'ın dini üzeredir. Bir velinin böyle bir şey demesi mümkün mü? Ne hakla bunu diyor? Ne hakla? Yani bunun iznini veli Allah'tan alabilir mi? Yani veli bir kulun böyle bir şeyin iznini Allah'tan alma yetkisi var mıdır? Ve bunu da kalkacak Allah'ın peygamberine söyleyecek. Diyecek ki ben veli olarak demiyor, biz onu tarif ediyoruz. Veli olarak aldım bu baltayı, bu gemiyi batırıyorum arkadaşım. Bu insanlar ölecek. Bu vahiysiz mümkün değil arkadaşlar. Vahiy olmadan kimsenin böyle bir yetkisi yok. Bu bir. Bitmedi. Şimdi Hızır soruyor ona. Ya diyor ki sen niye böyle yaptın ya? Neden böyle yaptın? Yani neden böyle yaptın? Evet. Çok enteresan. Neden böyle yaptın? Ne diyor cevap olarak? Ne cevabı veriyor? Bu veli neden böyle yaptığını nasıl açıklıyor? Bir ne vardı diyor. Ne vardı? Geminin arkasında. Zalim bir melik vardı. Ne yapacaktı o melik? Gasp edecekti. O insanlar ne yapacaktı? Esir alacak ya da öldürecekti. O esir almasın, öldürmesin diye ben toptan işaret ediyorum. Ya bir velinin gelecekten, Allah'ın ilminden böyle bir şey haber verme yetkisi var mı? Yani eline alacak baltayı, gemiyi delecek. Gemi batacak. Diyeceksin ki arkadaşım niye böyle yaptın? Ya bir zalim melik vardı arkada. Gelecek ne yapacak? Bu gemiyi gasp edecek, içindekileri esir alacak, pek çoğunu öldürecek. Onun eline düşmesin, ben hepsini temizledim. Böyle bir şey deme yetkisi var mı? Mümkün mü? Yani bu ilmi nasıl alıyor? Yani o geminin arkasındaki melikin böyle yapacağını, geleceğini, şunu yapacağını, daha olmamış, vuku bulmamış bir olay bu. Yani bir velinin böyle bir şeyi haber alması mümkün olmadığı gibi, haber alsa bile bununla amel etmesi de ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü veliler keramet ehli bile olsa kerametleri toplumun şeriat kurallarının dışına ne yapamaz? Çıkamaz. İkinci olay, şimdi bu gemi olayı bitti. Gemiden sonra ne? Çocuğu öldürmek. Çocuğu öldürüyor. Ya bir velinin çocuk öldürme yetkisi var mı arkadaşlar ya? Ya sokakta göreceksin adamı, çocuğu, hem de çocuk. Kaldıracaksın kılıcı, vuracaksın kılıcı eline. Aa ben veliyim, kestim öldürdüm. Sen kimsin arkadaşım ya? Sen kimsin? Bak hemen Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Ya kısas olmadan sen bunu nasıl öldürdün? Verdiği cevap ne? Nereden biliyor arkadaş? Nereden biliyor? Kafir olduğunu bilse bile öldürme yetkisini ona kim veriyor? Geride kalsaydı ne yapacaktı o çocuk? Nereden biliyor? Mümkün mü ya velinin bunu bilmesi? Bilse bile yani işte geride bir çocuk kalacak, ana babasına şöyle şöyle yapma ihtimalinden dolayı vuralım kafasını öldürelim. O zaman Osmanlı sultanlarının beşikteki çocukları öldürme hikayesi işte bu aynı. Yani bu buyursa şöyle olur, böyle olur. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yani bunu bir velinin yapması mümkün değil. Mümkün değil. Üçüncü olan duvar hikayesi. Yani velilikle ilgisi olmayan elbette. Hiç velilikle ilgisi olmayan bir olay bu. Üçü de işte duvar hikayesi. O da aynı. Yani ne işte? Sen ne yapacaksın? O duvarı yıkacaksın. Arkasında da şöyle şöyle hazine vardı. Şöyle şöyle birilerine kalsaydı şöyle şöyle olacaktı diyeceksin. Sen bunu 50 değil, milyon kerametinle dinen yapamazsın arkadaşım. Ne Musa'nın şeriatinde, ne İsa'nın şeriatinde, ne Davud'un şeriatinde, ne Muhammed'in şeriatinde bunu yapamazsın. Gayb ilmi kimdedir? Allah'tadır. Onu ancak bildirir. Gayb ilmini keramete bildirdiğine dair ehl-i sünnette ufacık bir nas var mı ya? Gayb ilmini kerametle sınırlayıp veliye bildirdiğine dair ehl-i sünnette bir nas var mı? Mümkün mü? O zaman herkes velilik iddiasıyla gemi de batırır. Velilik iddiasıyla adamın kafasını da keser. Velilik iddiasıyla hazine de bulur. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Onun için bütün bu karineler, pek çok karine var. Hızır'ın veli olmasını müstahil, yani mümkün olmadığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Çok şey söylenir. Çok şey söylenir. Ama sadece kendi kulaklarımla duyduğum bir anekdottu. Onun için aktardım size. Fese'ele Musa es-sebile ila lukiyyi. Ey Musa aleyhisselam Allah'tan talep etti, diledi. Kendisine neyi? O zatla bir araya gelmesini kolaylaştıracak, mümkün kılacak sebeplerden bir tanesini karşısına çıkarmasını, onunla buluşmasını sağlamasını. Fece'ale lehul hud aye. Allah da ne yaptı? Ona bir balığı aye, nişan olarak verdi. Ne demek o? Ve kıyle lehu, ona dendi ki İza fakattel hud ferci fe inneke setelka. Balığı kaybedince ne yapacaksın? Kaybettiğin yerden geriye dön. Hızır'la ne yapacaksın? Karşılaşacaksın. Bununla alakalı muhtelif neler var elimizde? Bilgiler var. Çok bilgiler var. Yani rivayetler var. İşte okuduk. Gördünüz. Yani bu rivayetlerin özü ne? Bize neyi gösteriyor bu rivayetler? Bu işle alakalı kimi görevlendiriyor? Balığa vekaleti, yani balıkla mesul olma işini. Yanındaki gence evet bırakıyor Musa aleyhisselam. Diyor ki bu balığı gözden kaybettiğin zaman bana ne yap? Haber ver. Bir taşın başında ne yapıyorlar? Oturuyorlar. O ara taşın başında otururken hemen aklına geliyor. Kimin? Gencin. Çünkü az bir süre önce ne yapmıştı? Balık oraya gelmeden az bir süre önce kaybolmuştu. Muhtelif rivayetler var. Onlara girmeyeceğim. Daha sonra diyor ki çocuk Musa diyor ben unuttum diyor. Bana da bunu ancak kim unutturmuştur? Şeytan unutturmuştur. Hem bunu unutturmuştur hem hatırlamamı unutturmuştur. Az önce diyor balık diyor ne yaptı? Gözden kayboldu. Allah Azze ve Celle ona vahye diyor ya, balığı ayet olarak veriyor. Diyor ki balığı kaybettiğin yerde gerisin göreye ne yap? Dön. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam çocuğa diyor ki ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. Üzülme diyor. İşte bu bizim neydi? Zaten istediğimiz şeydi. Bunu istiyorduk. Balığın kaybolmasını istiyorduk diyor. فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَسَسَ. Sonra gerisin geriye dönüyorlar. Almış oldukları yoldaki, bırakmış oldukları izleri takip ediyorlar. Ve kimle karşılaşıyorlar? Hızır'la karşılaşıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin de Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu ney? O kıssanın evet özünü Peygamber aleyhissalatü vesselam bizzat ne yaparak? Kur'an'a işaret ederek, döndürerek bize veriyor. Peki bab başlığıyla alakası ne? Bab başlığıyla alakası Setecinin inşallah Sabira, Musa aleyhisselamın Hızır'a vermiş olduğu cevap, inşallah beni ne yaparsın? Sabreder bulursun. Yani sabredeceğini vaat ediyor Musa ama sabredemiyor. Sabredeceğini vaat ediyor Musa ama sabredemiyor. Allah Azze ve Celle bize böylelikle peygamber de olsa inşallah tabirini kullanmanın ne olduğunu, zaruri, şart olduğunu gösteriyor. Yani peygamber de olsa inşallah diyecek. Çünkü Allah dilemedikçe ne yapmaz? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey gerçekleşmez. Ortaya çıkmaz. Evet. Kısaca bize bu hadisin verdiği genel kanaat bu. Bu yönde. Kaç oldu saat? 9. Evet. Şimdi almayalım. Soru alırız. Almayalım çünkü iki hadisimiz kaldı. Önümüzdeki hafta bu iki hadisi de bitirelim. Ondan sonraki baba geçelim. Şimdi bir hadis kalırsa, diğer hadisimiz çok kısa, önümüzdeki hafta hem bir hadis hem bir baba geçmek zor olacağı için kalalım burada. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Kayıtları kapayın.